every day. Yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Dag en nacht met je samen zijn. Dat was de moderne liefdesverklaring in 1994 van deze formatie Big Mountain. Een hele goede avond. Het is vrijdagavond. Tot middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Ik mag met jou weer het werkweek afronden en dat gaan we doen in het laatste uur van deze vrijdag. Leuk dat je erbij bent. Er is weer het jaarlijks Rotterdams Scholieren Theaterfestival gehouden. Met de winnaars hoor je in de late avond een gesprek. Heb je wel eens van Love Live Dinners gehoord? Het is een manier om geld bijeen te brengen voor het gevecht tegen kanker. En in Vlaardingen staat de maand maart, zoals ieder jaar weer, in het teken van het geuzenverleden. En daarbij wordt de geuzenpenning uitgereikt. Dit, en natuurlijk mooie muziek, hoor je in deze aflevering van De Late Avond. Sunrise. a hold on you. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Nederlandse zangeres waar we trots op zijn, Carol Emerald. Ze krijgt ook internationaal heel veel aandacht. En dat verdient ze ook met onder andere dit nummer, Bag It Up. En daarvoor draaiden we een gelegenheidsduo, zoals dat zo mooi heet. Marvin Gaye en Tammy Terrell zongen samen een hit in de jaren 60 en dat deden ze met California Soul. Het jaarlijks Rotterdamse Scholieren Theaterfestival is in het Hofpleintheater gehouden. Elk jaar strijden een tiental scholen om de Van der Hilst Wisseltrofee. Evelien Lamfe gaat in gesprek. We hebben 3 prijswinnaars in de studio. Dat zijn Wiese en Sophie en theaterdocent Marieke Kuutschreuter van Scholengemeenschap Spieringshoek. Want ik mag jullie feliciteren, hè, dames. Ja. Gefeliciteerd, daar begin ik dan maar mee. Willen jullie zelf uitleggen waar ik jullie mee mag feliciteren? Ja, we hebben het 1-acteur-festival van Hofpleintheater Rotterdam gewonnen. En dat is niet zomaar wat, hè? Want, nee. Marieke, jij bent de theaterdocent. Wat kan je in 3 zinnen uitleggen, misschien wel 2, wat het 1-acteur-festival is? Ja, het heette altijd 1-acteur-festival en sinds dit jaar heet het een ander festival. En er doen 10 à 12, dit jaar waren het er 11, middelbare scholen mee. Uit de regio? Uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel. En er is altijd een thema ieder jaar. En vanuit dat thema maken theaterdocenten die daar werken of die daarvoor worden gevraagd, maken een voorstelling rondom het thema. Het thema was I Have a Dream. En mochten jullie daar zelf iets voor bedenken? Of zei Marieke, jullie theaterdocent, wat jullie precies gingen doen? Nou, we gingen eerst brainstormen. Wat onze dromen eigenlijk waren en waar we goed in waren en onze kwaliteiten. En uiteindelijk kwam mevrouw Kuutschreuter met een tekst. En daar hebben we echt heel lang mee gerepeteerd. En toen gingen jullie met elkaar brainstormen en toen gingen jullie nadenken over jullie eigen dromen. Mm-hmm. En kan je daar iets over vertellen? Wat jullie eigen dromen waren? Of wat er dan is teruggekomen in het script misschien wel? We hadden ons op zich niet, zeg maar, grote dromen of zo waarin we echt een voorstelling wilden maken. Het was meer een soort van dat we stukjes gingen maken hoe, meer een beetje clichébeelden. Een soort van een mooi huis, rijk. Ja, dat was een soort van een beetje het ding de hele tijd. En ja, echt het dromen van onszelf zijn niet, zeg maar, terugkomen in de voorstelling. Maar misschien wel in het spelplezier gewoon dat het leven gewoon leuk is en... Ja, dat vooral een beetje, denk ik. En kon jij er wat mee, Marieke? Met al die input van die 4 leerlingen? Nou, in het begin was het niet echt een makkelijk proces. Want ik had een script en dat was best wel ingewikkeld. Een tekst van Josse de Pauw. Mm-hmm. Dat sloot niet helemaal aan. Ik denk dat het uiteindelijk ook iets te ingewikkeld was. Toen heb ik het script opzij gelegd en gevraagd, oké, wat willen jullie? En toen hadden we een soort gesprekken. Wat zullen we dan doen? Waar kunnen we naartoe? En toen kwam er eigenlijk vrij snel... Wat we allemaal leuk vonden, was een soort sociaal experiment. En toen ben ik daarover na gaan denken. Toen heb ik met jullie een soort improvisatieopdrachten gegeven. En uiteindelijk zeiden we... dat wordt dan een soort plek... waar je in een hele snelle tijd gelukkiger kan worden. Dus het heet Better Life... Project Better Life. En er zijn 4 personages. En die zijn. We hebben ze aangekleed een beetje vanuit. Een beetje treurig. Jaren 60, 50, 60 kleding. En een beetje zielige mensen. Eenzame, zielige mensen. Die helemaal niet meer gelukkig zijn. En die komen naar die plek. En dan moeten ze allemaal opdrachten doen. Door een van de intercom personages of de medewerkers. En die opdrachten zorgen eigenlijk dat ze gelukkiger worden. Nou, dit klinkt als iets wat ik echt heel graag had willen zien. Dus ik hoop eigenlijk dat jullie nog een keer zeggen van... Goh, Wennekerpand Schiedam, ja. We komen eraan. Dat zou toch fantastisch zijn? Goed idee. Het is ook opgenomen. Het is opgenomen, maar toch komt dat niet zo over als het... Als het zijn dus natuurlijk wel veel. Ja, dat is waar. We ja. komen graag, hè? Maar het kost allemaal geld. Dus we gaan een sponsor zoeken. Goed idee. Dames van Spieringshoek, ik ben hartstikke trots op jullie. Ik denk de rest van jullie school is ook enorm trots op jullie. Jullie zetten jullie eigen club weer goed op de kaart. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd met het winnen van de prijs... Want jullie hebben het theaterfestival, 1-acteur-festival of een ander festival heet het tegenwoordig, zei theaterdocent Marieke Kuutschreuter. Hebben ze gewonnen en ze waren hier, Wiese en Sophie. En Marieke, dank je wel voor jullie komst. Graag gedaan.

beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Why don't we take a little piece of summer sky, hang it on a tree? For that's the way to start to make a pretty world for you and for me. And for the sun we'll find a lemon by the moon. You can hold the string. You see the little world of ours will be the prettiest thing. We can gather rain in the forest rain to hold our happy faces. When the breeze will blow you a kiss or two. Take me in your arms and our little world will be the place. Together we can make a pretty world for me and for you. For you is what I'm longing to do, to do, to make a world with you. Sergio Mendes en Brazil 66. We gingen er even een ogenblik mee terug in de tijd. En als ik me niet vergis, speelde op de trompet ook Herb Alpert mee in deze opname Pretty World. En daarvoor draaide ik Brad. Natuurlijk met de zangstem van David Gates en een van de prachtigste vertolkingen van het nummer If. 1 op de 3 mensen krijgt te maken met kanker. Dat is te veel, vindt Fight Cancer, die op ludieke wijze fondsen gaat werven voor baanbrekend onderzoek naar wat de volgende stap in immuuntherapie wordt genoemd. Onder het mom Vier het Leven worden daarom Love Life Dinners met vrienden ingezet, als middel om geld in te zamelen. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Love Life Dinners. Ik ga erover praten met mevrouw Limore Noach. Zij is directeur van Stichting Fight Cancer. Welkom in de uitzending. Dank. Stichting Fight Cancer, wat is dat voor organisatie? Wij zijn eigenlijk het jonge en rebelse zusje van KWF Kankerbestrijding. We werven fondsen voor kankeronderzoek en doen dat net op een wat jongere manier dan KWF dat doet. Dus mensen kennen KWF Kankerbestrijding natuurlijk als organisatie. Vooral ook van het collecteren en de accepteren op de mat. En wij proberen mensen echt op een andere manier te betrekken bij de strijd tegen kanker. Ja, want kanker komt heel veel voor. 1 op de 3 mensen heeft te maken met kanker. Iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand die het helaas treft. Jullie gaan een actie doen, dat heet Love Life Dinners. Waar is dat precies voor? Ja, nou, het heet eigenlijk Love Life Diner. De naam is wellicht een beetje verwarrend. Maar het idee is ontstaan vanuit de gedachte dat eten is liefde. Dat is de cover van de National Geographic van een hele tijd geleden, waardoor ik enorm geïnspireerd werd. En daar stond op dat in alle culturen, waar ook ter wereld, eten een verbindende factor is. Omdat mensen rondom de eettafel vaak de mooiste momenten met elkaar delen en dierbare gesprekken met elkaar voeren. En je hoort tegenwoordig zoveel mensen praten over hun bucketlist en wat ze nog allemaal willen doen met hele gekke dingen. Maar als je het mensen vraagt in mijn omgeving, en dat geldt eigenlijk wel voor iedereen die te maken heeft met kanker, of mensen die iemand in hun omgeving hebben die ziek is, dan hoor je van mensen terug dat ze eigenlijk gewoon met dierbare mensen mooie momenten willen delen rondom de eettafel, met lekker eten en ja, eigenlijk goede gesprekken met elkaar willen voeren. Dat is wat mensen het liefste doen. En dat gaan jullie inzetten als actiemiddel? Ja, we hebben dus gezegd, nou, dat moment willen we heel erg graag claimen onder de noemer Love Life Diner. En we vragen dus mensen, ga je eten met vrienden? Maak er dan een Love Life Diner van. Deel die mooie momenten met elkaar en vier het leven. En eet met elkaar in plaats van dat je aan mensen vraagt om een bloemetje mee te nemen of een flesje wijn. Hè, dat is iets wat we toch eigenlijk automatisch allemaal doen. Vraag je een tientje voor kankeronderzoek en geef je vervolgens een stokje door aan mensen die bij jou aan tafel zitten om ook een Love Life Diner te gaan organiseren. En ja, het hele idee is dus dat het ook op een hele makkelijke manier kan. Want we hebben allemaal alvast etentjes staan in onze agenda's en bestempel dat dan gewoon als een Love Life Diner. Dan hoeft het ook niet heel ingewikkeld te zijn. En we verwachten ook helemaal niet van mensen dat ze heel uitgebreid gaan koken. Dat mag natuurlijk. Maar je kan ook een avondje kaasfondue doen. Alles is eigenlijk goed. Zelfs stamppot mag. Hè? En ook stamppot mag. Het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om het eten, maar het gaat juist om het mooie momenten met elkaar delen rondom de eettafel. Ja. Ja. Hebben jullie een specifiek doel voor het geld dat op deze manier ingezameld wordt? Ja, dat hebben we. We hebben een onderzoek geadopteerd via KWF. Al onze gelden worden besteed ook via KWF. We hebben in het Antonie van Leeuwenhoek een onderzoek geadopteerd van een heel gerenommeerd onderzoeksteam van een aantal topartsen, top-oncologen die met elkaar een volgende stap willen maken op het gebied van immuuntherapie. En wat zij willen onderzoeken is waarom immuuntherapie bij sommige patiënten nou wel aanslaat en bij anderen niet. En dit onderzoek richt zich dan specifiek dan op borstkankerpatiënten. Maar de onderzoekers hopen eigenlijk met de uitkomst van dit onderzoek ook breder toe te kunnen passen, de kennis die ze daarmee op gaan doen. Want de immuuntherapie is nog vrij nieuw. Je had vroeger de chemo, de operaties en bestralingen, maar ja. Nu heb je immuuntherapie. Kun je heel kort zeggen wat dat precies is? Eigenlijk houdt het in dat je het afweersysteem activeert om de tumor te lijf te gaan. Dus het is eigenlijk een heel ingenieus methode om kanker tegen te gaan, de tumor tegen te gaan. En we weten dat het werkt. Alleen we weten nog niet zo goed waarom bij de ene patiënt wel en bij de andere niet. En nu wordt het dus vaak ingezet als laatste redmiddel, als een patiënt al is opgegeven. Maar je wil natuurlijk eigenlijk dat de kennis zich zo ontwikkelt dat je straks in de toekomst kunt zeggen van, nou, voor patiënt A is het heel nuttig om in plaats van chemo immuuntherapie toe te passen. Dat je heel doelgericht kunt werken. Heel eigenlijk. Doelgericht, ja. Heel en bij patiënt B kan dat misschien dan weer niet. Maar je wil weten waarom wel en waarom niet. En heel doelgericht dat maatwerk aan kunnen bieden. Ja, en dat hangt dus van genen af of iemand daar wel of niet op reageert. Onder andere heeft het met heel veel verschillende factoren te maken. En daarom moeten ze dus dat ook verder gaan onderzoeken, zodat ze dat veel specifieker eigenlijk kunnen bepalen. precies. Ja. Als mensen mee willen doen, kunnen ze het gewoon op hun Facebook plaatsen? Of hebben jullie een speciale site waar je de foto's van de dinertjes kunt plaatsen? Ja, nou, het mag gewoon op social media. Je hoeft je ook verder. Ja, je kan meer informatie inwinnen natuurlijk op lovelifediner.fightcancer.nl. Daar staat alle informatie op. Maar ja, heb je een etentje staan? Vraag dan de mensen om een tientje mee te nemen voor dit fantastische kankeronderzoek. En geef het stokje door aan de volgende. En vooral vier het leven, want daar draait het om. Heel hartelijk dank, mevrouw Limore Noach, directeur van Stichting Fight Cancer. Graag gedaan, bedankt. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta go to work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, work. But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. And my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Oh yeah, girl gotta work for me. Can you make a clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time sheet. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight both, she take that. Putting overtime on your body. You ain't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, work. But you gotta go to work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work. And my body do the work, do work, work, do work, work, work. Yeah, work, yeah, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. Let me tell you about a boy I know. He's my baby and he loves me so. Every morning before the sun comes up, he brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love him so. Trouble and I have no friend. I know you go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say he told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love him so. Now if I call him on the telephone, time I count from 1 to 4, I hear him on my door in the evening when the sun goes down. When there is nobody else around, he kisses me and then he holds me tight and tells me, baby, everything's alright. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love him so. Now if I call him on the telephone, tell him that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear him on my door in the evening when the sun goes down. When there is nobody else around, he kisses me and then he holds me tight and tells me, baby, everything's alright. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. Gek, hè? Die mooie plaat van Julio Iglesias. Man met zo'n speciaal stemgeluid. En dan op een gegeven moment komt die sax erin. Heel mooi. Crazy, zo heette het. En daarvoor draaiden we Peggy Lee met Hallelujah, I Love Him So. De maand maart staat in Vlaardingen in het teken van het geuzenverleden. Rondom de uitreiking van de geuzenpenning worden door tal van cultuurspelers uit die stad passende activiteiten georganiseerd die de betekenis en de onderliggende waarde van de Geuzenpenning versterken. Via kunst en cultuur willen de initiatiefnemers van de Geuzenmaand de Vlaardingers meer bekendmaken met deze waarden en hen inspireren en motiveren in hun dagelijks denken en handelen. Het thema van dit jaar is identiteit. Je hoort er meer over in dit gesprek van Evelien Lampfe. Het is Geuzenmaand in Vlaardingen. De Vlaardingse kunsthistoricus en oprichter van kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde, mevrouw Willy Atema, is hier om te praten over deze hele belangrijke maand in maart. Voor Vlaardingen. Ja, voor Vlaardingen. We hebben al heel lang de traditie om onze geuzen te herdenken. En dat zijn slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het zijn 18 verzetstrijders, waarvan 15 Vlaardingse mensen en 3 mensen die gegrepen opgepakt zijn vanwege dat ze leider waren in de februaristaking. Dus het is een heel belangrijk verzetselement vanuit de Tweede Wereldoorlog. En het is niet meer dan passend dat dat herdacht wordt, altijd in maart. Maar het is ook wel logisch dat het accent van de Tweede Wereldoorlog verschoven is naar andere strijders tegen onrecht en wat ook. En dit keer zijn de twee mensen uit Kameroen, meneer en mevrouw uit Kameroen, beide advocaat. En beide zetten ze zich nog steeds heel erg in voor de mogelijkheden van de homoseksuele en de lesbienne scènes in hun land. En, met gevaar voor eigen leven mogen we wel zeggen. Ja, met gevaar voor eigen leven. En ook het heeft de splitsing in hun gezin ook veroorzaakt. Het is in het geval van een man. Zijn gezin was niet meer veilig en heeft dus Kameroen verlaten. Terwijl hij nog steeds als advocaat bezig is om juridische steun te verlenen. In ieder geval mentale steun te verlenen aan de mensen in dat land. Dus dat zijn onze twee. Deze twee advocaten hebben hebben de Geuzenpenning gewonnen. Ja, deze twee hebben op 13 maart, uitgereikt gekregen. Mm-hmm. Altijd een hele mooie plechtigheid in onze grote kerk. En er zijn nationale mensen bij betrokken. Dat is echt een hele mooie ceremonie. Er wordt gezongen, er wordt gepraat en de penning wordt over. Hen wordt een hart onder de riem gestoken dat ze in ieder geval wat Vlaardingen betreft herdacht worden en met alle honneurs behandeld worden. En maart, 13 maart was die uitreiking, maar in maart is in Vlaardingen dus ook al jarenlang. Het thema van dit jaar was identiteit. Ieder jaar wordt er een thema gegeven en kunstenaars in Vlaardingen haken in. En dat wil zeggen dat je eigenlijk op heel veel plekken in Vlaardingen kunstmanifestaties kunt zien. Mm-hmm. Ik wil er 2 uitlichten, omdat die wat groter zijn. En ik heb die toevallig ook zelf gezien. Je gaat naar die ceremonie toe, je wil dat graag meemaken. En ik wil graag praten over de windwijzer op de Schiedamse weg. Dat is ons bezinningscentrum, dat kennen wij. Wordt daar heel veel gedaan voor op het gebied van film en bijstand voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving, Vlaardingse samenleving ook. En daar hangt een fototentoonstelling van Vlaardingse kunstenaars die het thema identiteit belicht hebben. En tegelijkertijd, dus ook in maart, is er in het Museum Vlaardingen iets te doen. Ook weer van kunstenaars die werk gemaakt hebben rondom dat thema. En ook op kade 40, allemaal aan de Westhavenkade, wordt dus die Geuzenmaand herdacht. En ik denk dat het goed is om oorlogsslachtoffers te herdenken. Ik denk dat het ook goed is om dat thema wat breder te maken en daar dus internationale internationaal mensen te herdenken die zich inzetten voor vrede en veiligheid. Dus ik zou even een woordje willen doen voor voor de radio om op te roepen om die kunstmanifestatie te bezoeken. Want door het bezoeken van de tentoonstelling verklaar je je ook solidair en verklaar je je ook verklaar je solidair en steun je ook de Geuzenmaand. En dat lijkt mij een heel goed streven. Nou, dat lijkt mij ook zeker. Deze tentoonstellingen, die zijn nog de hele maand maart te bezoeken. Dus we moeten er natuurlijk snel bij zijn. Is dat tijdens openingstijden? Ja, en die zijn voor het museum is dat de hele week natuurlijk. Ze hebben maandag sluitingsdag. En dat zijn standaard openingstijden van 10 tot 5. Het is voor kade 40 zijn die wat ruimer. Omdat die natuurlijk vaak ook 's avonds open zijn. Om te zien En die zijn voor de windwijzer op alle dagen behalve zondag, omdat ze dan gesloten zijn. Maar dus het zijn ruim mogelijkheden. Op zaterdag in ieder geval, op alle locaties. Op zondag op alle locaties. Dit dus zijn twee zaken die je hebt uitgelicht. Maar de hele maand maart is er van alles te doen. Ja. En meer informatie is waarschijnlijk gewoon op de website van de Geuzenmaand. Ja, dat is de www.geuzenmaand.nl. En dan /programma. Dan krijg je het hele overzicht. Want Jan Andersson doet mee. En de rusthuizen doen ook mee. Ze hebben eigenlijk allemaal wel iets... waarmee ze aanhaken en waarmee ze dus hun steun betuigen aan de geuzen. En aan mensen die dus wereldwijd last hebben van repressie. En strijden tegen onrecht. Ja, strijden tegen onrecht. Mevrouw Willy Atema, hartelijk bedankt voor uw bijdrage. En ik ben blij om te horen dat we nu weer iets meer weten over die geuzenmaand in Vlaardingen. En blij met uw oproep om iedereen toch vooral te laten komen kijken naar dit belangrijke thema. Bedankt voor uw komst. Dag Evelien, tot de volgende keer. Er hoeft niet zoveel te veranderen. Dat doet alleen onnodig. We zijn toch zeker goede vriendjes, en dat hoeft geen geheim te zijn. Nooit laat ik je in de steek hoor. Je weet dat als je me goed kent. Ik nam het sprookje, ik neem de waarheid, ik neem je graag zoals je bent. Doe jezelf maar geen geweld aan, daar kijk ik toch dwars doorheen. Ik schenk je mijn oprechte vriendschap, en ik laat je niet alleen. Spaar me al je fraaie teksten, wees nou maar geen stoere vent. Als wij nog maar eens kunnen praten, dan neem ik jou zoals je bent. Ik hoop dat jij altijd dezelfde blijft, die jij al jaren bent voor mij. En dat de toekomst gouden regels schrijft, zo sterk als wij. Ja, ik geef jou de belofte die ik nooit of nimmer schend. Ik hou van jou voor heel mijn leven. Ik hou van jou zoals je bent. Voor heel mijn leven. ik hou van jou zoals je bent. Ik hou van jou zoals je bent. Dat zong Connie van der Bos. En dan zou ik ook willen zeggen, blijf dan maar gewoon zoals je bent. Hè? Ik kijk even op de klok en ik zie dat ik afscheid van je moet gaan nemen. Dit was die weer voor de vrijdagavond, de late avond. Maar aanstaande maandag is mijn collega hier weer. En dat doet hij ook op dinsdag, woensdag en donderdag. Dan heb ik het over Alfred Blokhuizen. En ik ben de volgende week vrijdag weer vanaf 11 uur. Dan doe ik weer een uurtje met mooie muziek. En een aantal onderwerpen. Ik vond het leuk om met je samen te zijn. Ik wens je een heel fijn weekend. En wat mij betreft dus, heel graag tot volgende week. Ben je er dan weer bij? Prachtig. En we sluiten af met deze Josephine. It's rain on my window, but I'm thinking of you. Tears on my pillow, but I will come through. Josephine, I'll send you all my love, and every single step I take for you. Josephine, I'll send you all my love. I'll send you all my love. Now there's a storm on my radar, but I can still fly. And you are the reason, the blue in my sky. Josephine, I'll send you. Take